Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah sünnet ve bid'at nedir? Sünnet ve bid'at. Önce tabi sünnetten başlayalım. Nedir sünnet? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin 13 yıl Mekke'de, o yıl Medine'de yaptığı peygamber dönemi. Bu dönemde Peygamberimizin sözleri, fiil takrirlerini sünnet deniyor böyle. Peygamber demek ki peygamber dönemi onu kapıyor böyle. Onu kapıyor böylece. Mesela peygamberimiz şunu yapmış 40 yaşında, 35 yaşında, 30 yaşında o bir bağlamıyor. Ancak peygamberden sonraki dönem o bir bağlıyor böylece. O dönemde peygamberimizin 3 aylı sünnette fiil kabul deniyor Arapça buna. Kabul yani söz, fiil ve takrir. Söz peygamber sözleri. Konuştukları böyle. Fiil peygamber uyguladık ameller. Takrir de peygamberimizin onay verdiği şeyler böyle. 3 aylı bunlar böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri demek ki peygamberlik dönemindeyken ne konuştuysa mescitte, yolda, savaşta, cenazede, hasta ziyaretinde, sofrada, ziyafette bunlar her sözü peygamberimizin sünnet oluyor muhtemelenler. Hadisler şu an böyle. Her sözü peygamberimizin böyle. Yani peygamber boş konuşmuyor, hiçbir konuşmuyor böyle. Bir de fiili sünnet diyor. Fiili böyle. Mesela sünnet vardır ki yalnız sözlü sünnettir. Fiil yoktur hani böyle. Yani uygulamamış peygamberimiz hani böyle. Ne gibi? Ezan gibi mesela böyle. Ezan gibi sünnettir. Ama sünnet okumadı peygamberimiz. Hiç okumadı böyle. Bu sünnet oluyor. Sözlü de buna deniyor. Bir de fiili vardır. Peygamberimiz bunu hem söylemiştir. Ya da yapmış, uygulamıştır peygamberimiz böyle. Kim yapmıştır böyle. Bu da sünnettir. Üstünde takriri, peygamberin bulunduğu bir yerde, toplumda bir yerde sahabe bir şey yapmışlardır, konuşmuşlardır böyle. Peygamber duymuş, bir dememiştir. Peygamber bu onay var peygamberin de. Bu da sünnettir. Eğer İslam'a uymasa, onu peygamber ne ederdi? Engeller onu böyle. Kur'an'daki anlaşılması için mutlaka peygamber şart mutlaka böyle. Anlaşılmasın böyle. Genelde Kur'an-ı ayet-i kerime vardır, mücmel. Birkaç tane ayrılıyor bunları böyle. Mücmel, anlamı tam açık anlaşılmayan ayetler vardır. Bunu açık ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklayan bunları. Peygamberimizin aslında her sözü Kur'an-ı Kerim açıklamaktır, hadis-i şerifler böyle. Her adı şerif, bu tabi ayet-i kerime dayanır kökünden. Mutlaka dayanır böyle böyle. Hep dayanır bu ayet-i kerime dayanır bunlara böyle. Mesela tesbih çekiyoruz namazdan sonra. Sübhanallah elhamdülillah böyle. Sünnettir. Hakkı ayet-i kerime var mı derler. Mesela böyle. Var ama şimdi mücmel olayı böyle bir de bir işaret deniyor. Bir işaret deniyor böyle. Bir işaret böyle. Yani çok anlamı değişiyor Kur'an ahlı böyle. Velan biri vedbare sucud. Yani gecelerde Allah'a da tesbih et. Bir de namazdan sonra Allah'a tesbih et namazının sonunda. Bak vedbare sucud. Vati kemeye geldi. Peygamber buyurdu aslında buyurdu böyle. Allah zikir namazdan sonra. Namaz bitti. Namaz zamanı yok mu böyle? Ayrı böyle. Ayrı bir mesai kalma bu. 30 defa Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah bakmak böyle. 30 defa Elhamdülillah, Elhamdülillah. 30 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber. 99. Bir uzun kilometrin sonra geliyor. Güzel muhtemelen böyle. Demek ki sünnettir bu. Kimin abi bazılarımız yani haşa önemsiz görüyor sünnetleri böyle. Canıma farz değil böyle. Gerçekte Mutlaka bir şeye dayanıyor bunlar efendim. Aklınlarım bunlar böylece. Şimdi demek ki sünnetler gerçekte Kur'an-ı Kerim'in uygulanması, anlaşılması aleti, anlaşması. Bu için Mevlam buyuruyor bizlere ayet-i kerimesinde Nisan 80. Bismillahirrahmanirrahim. Meytur fekata Allah. Memnun yutu Resul'e fakat ete Allah. Bak. Men bir kimse yuti'u Resul'e. Kim ki Resul'e tabi uyarsa fakat ete Allah. Gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Bak. Bakma temelde. Yani kişi peygamber uyuyor. Yani yaptığı sünneti yapıyor bu şekilde böyle. Ama gerçekte nedir? İtaat Allah olmuştur böyle. Bak. Çünkü peygamberler Allah Celle Celaluhu temelde. Elçi peygamberler böyle. Yine Mevlam buyuruyor. Bir peygamber göndermedi. Liyuta'a biiznillah. Liyuta'a biiznillah. Ancak itaat olunsun diye. Peygamber böyle. Mesela devlet yeri vali atarım böyle. Vali itaat, aslında devlet itaatı atarım. Mesela böyle. O itaat aslında bu şekilde. Elçi bunun gibi bu şekilde böyle geliyor. Demek ki yani sünnet deyince yani haşa böyle önemsemeyelim. Yani yapılmazsa günah yok demeyelim. İtap var, itap. İtap bir nevi azarlama mahşerde. Yani peygamber ona razı olmayacak ümmetin böyle. Peygamber ona soğuk bir şey böyle mahşerde. Neden? Sünneti uygulamadı. Küçük onlara bunlara böyle. Yani bunun için her konuda darlamanın sünnetleri var, abdestin sünnetleri var, yemek yiyenin sünnetleri var, her şeyin sünnetleri var böyle. Sünnet var. Bunu da bilmek gerekiyor, bunlara gerekiyor. Bunu uygulama gerekiyor bunları da elden geldiği kadar. Mesela sohbet önce el yıkamak. Sünnettir muhtemelen böyle. Düşün, orta çağda böyle. Çünkü yarı var insanlar. Bir de su kut orada çölde. Öyle bir yerde. Su da kut böyle muhtemelen. Ne yapıyor? Devesini okşuyor. Koyun döksü yapıyor böyle. Kebeketu icabında böyle. Ele her şeye bulaşıyor. Allah'a gibi böyle. Bir o zaman kaşı da yoktu ona böyle. Eli yine muhtemelen böyle. Eli böyle. Peygamber'in altı böyle el yıkamak. El yıkamak böyle. Üç sefer yıkamak böyle. Yıkamak böyle. Bir kere olmuyor mu böyle? Olmuyor böyle. Üç sefer böyle yıkamak. Bak sünnet muhtemelen. Hem ne oluyor? Hastalıklara bu deva oluyor. Bir de berekete sebep oluyor muhtemelen. Yemekten sonra yıkamak yine sünnet oluyor böyle. Yine sünnet oluyor böyle. Bak öyle bulaşması insanın bile yıkaması yine sünnet oluyor muhtemelen. Oluyor. Tabi mesela Allah'a şükür elhamdülillah demek o da sünnettir ben yemekten sonra. Mesela bir şey giyerken önce sağdan başlamak. Ne olsun olayım böyle. Gömlek olsun, pijama olsun. Ne olsun olayım böyle. Önce sağ taraf yaptım böyle. Giyerken bu da sünnet bakın böyle. Çıkarken de soldan çıkarmak. O da sünnet. Ayakkabı tutuyorum mesela böyle. Çıkarken önce soldan çıkarmak. Sonra sağa çıkmak böyle. Mesela camiye girerken sağ ayakla girmek. Sünnet çıkarken sola çıkmak baktım. Burada da mesela olmuşum öyle ben. Namaz kıldım mesela. Meşri var burada olmuşum böyle. Çıkarken ne gerekiyor buradan? Sola çıkmak gerekiyor buradan da böyle. Çıkarken böyle. Hep sünnet bunlar baktığında böyle. Her sünnet ne var böyle? Yani bir insan bir de ona sünnet diye yaparsak her anda bunda Allah'a itaat var. Bir itaat var. Bunun bir de ecri sevabı var. Tabi tekrarlıyor bir de bunlar böyle. Eskiden tabi kitap falan yokken daha, hatta yazı yokken bile ne varmış? Usta çırak. Ne böyle. Yani okul tabi o zaman eskiden ilk çağlarda usta çırak böyle. Mesela sihirbazlar bile ne yapıyormuşlar? Çırak oluyor yanına böyle. Yetiştir onu böyle. Tabi demirci neyse olmak gibi meslekler. Demirci, demirci olsun böyle. Usta çırak. Sonra ne oldu? Tabii yazı çıkınca okula dönüştü. Okula dönüştü böyle. Ama ne gerekiyor? Tabii okulun bir de her sınıfın bir kitabı vardır. Yeterse ama. Ne gerekiyor? Bak okul var. Kitap var. Kişinin kendi dilinde. Kendi kitapta var. Yeterse ama. Ne gerekiyor? Hoca gerekiyor muhtemelen. Yani bir insan okun tıp kitaplarını kalksın ameliyata. Olmaz mı böyle böyle? Bu iş demek ki böyle yani dünya ilminde bile bak ilminde bile kitap da yetersiz. Kitap yetersiz. Mesela bir lise talebesi kitap güzel okur böyle. Ve hocam daha iyi okuyabilir. Yeteneği vardır. Çok da okur. Hepsi anlayamaz ama böyle. Bu ne acaba der değil mi böyle? İşte ayet-i kerimeye gelince sahabe-i kiram da araçta biliyorlar, anlıyorlar ama yorum yapmayın bu olay böyle. Ya Resulallah bu ne anlama geliyor? Hatta hac ayet-i kerimeye gelince hemen oradan bir ya Resulallah her sene mi hac olacak? Her sene mi oluyor bak böyle? Devamlı susun bakalım böyle böyle. Ömrüde bir defa mesela böyle bak. Bunun için yani peygamberi sevmek muhteremler, peygamberin muhabbeti, sevgisi böyle. Hadise geliyor, bir insan ana baba, ebeveyni ana babadan, evlatlarından ve kendi canından fazla peygamberi sevmezse iman tayman değil. Yani canından fazla bakın, canından fazla. Gerek can vermek gerekiyorsa canını verecek. Uhud Harbi'nde bir müşrik kul sahibi peygamberimiz muhterem böyle. Yanında Hazreti Talha bin Ubeydillah Radhan Hazretleri böyle. Aşın beşlerden yok mu şey kılıcı böyle. Elini kaldırdı böyle. Eli tam kopmadı, eli çoğal kaldı. Sinir kesilmiş, eli çoğal kaldı muhterem böyle. Böyle. Bak, böyle. Bak, elini kılıcı atıyor hedef. Yani düşünün kolay muhterem değil mi böyle? Yani kılıç kalır peygambere alıyor böyle. Başka bir şey bulamıyor. Yani kılıcı yok. Yani bir odun sopu yok. Bir şey yok karşısında. Ne yapıyor? Bir eli var değil mi öyle? Bu el kesilsin. Feda olsun Resulullah'a. Canından fazla sevmek için muhtemelen böyle. Peygamber sevmek muhtemelen böyle. Demek ki mutlaka ilimde kitap da lazım. Kitabın da hocası da şart muhtemelen böyle. Orada şart ki kitap hocası gerekiyor böyle. Şimdi Rabbimiz ne yapıyor? Peygamber gönderiyor muhtemelen. Her ciddiğinde peygamber gönderiyor böyle. Tabi son peygamber, Hatem-i Enbiya, peygamber aleyhissalatü böyle böyle. Nedir onun görevi? Üç şey ayrılıyor muhtemelenler. Birine tebliğ. Konu okuyup tebliğ etmek. Duyurmak, ulaştırmak. Yani lefsin, Kur'an lef kelimelerini tebliğ etmek böyle bak. İkincisi açıklamak bunları. Böyle. Uygulamak ve bunlar gerek bunlar. Uygulamak gerekiyor bunlara böyle. Mesela rükû secde edin, Kur'an-ı Kerim'e gelir. Rükû edin, secde edin. Nasıl rükû olacak? Nasıl secde olacak? Böyle. Ne olacak bunlara böylece? Bunda nasıl oluyor? Peygamberimizin uygulaması ile oluyor bunlara böyle. Peygamberin görevi bize Kur'an-ı Allah kitabını tebliğ etmek. Ona böyle. Açıklamasını, uygulamasını ona görmek. Bizim görevimiz peygamber tabi olmak. Ona böyle. Yani peygamberimize tabi olmak. Böyle. Yani örf, adet, gelenek bunu yıkmak gerekiyor. Böyle. Yani işte bizim yörede böyle. Bizim adetimiz böyle. Böyle. Yani bir kişi örf adetini haşa sünnetini üzerine tutarsa çok tehlikeli. Allah korusun böyle. Mevlam buyuruyor bizlere Ali İmran 31 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul imküntüm. Kul veren bir peygamber, emir. Söyle abim. Anlat, söyle. İmküm tuhibbun Allah'a. Eğer Allah'ı seviyorsanız. Bak bu dönem bak. İmküntüm tuhibbun Allah'a. Celle Celaluhu. Ey ümmet ashabım. Eğer sizler Allah-u Teala'yı gerçekten seviyorsanız Allah-u Teala'yı, peki nasıl bu meydana çıkacak böyle olacak? Fettebiuni, fa'fa'yı takibiye, fa'yı cezaiye, alameti muhtemelen. Fettebiuni, o hale bana tabi olunuz. Yani peygamber kendisi söylemiyor bak, kul var. Allah emrediyor, ayet-i kerim var. Allah emrediyor. Peygamber kendisi bunu söyleyemiyor ama. Bana tabun diyemez değil mi? Ben öyle buyurdu. Kul hay Muhammed'im sen söyle, onlara söyle. Ayet-i Kerime'nin bir de sebebi nüzül var Ayet-i Kerime'nin. Sebebi nüzül. Nüzül inişi. Genelde çoğunda bir sebep meydana geliyor böyle. Dedi ki müşrikler, dedi ki müşriklerim, biz Allah'ı sevdiğimiz şeylerle putlara secde ediyoruz. Topumuz bu şekilde böylece. Mevlam böyle buyuruyor bu şekilde. Eğer Allah'ı seviyorsanız fettebiuni. Fettebiuni. Bana tabi olunuz böyle. Yani sözde, yürümede, hatta yürüyüşte bakmadın böyle. Ortası yürüme ortağında böyle. Çok hızlı yürümek. Yavaş tembel o da yürüme böyle. Ortası böyle böyle. Hatta ayet-i kerime geliyor. Vakti fi meşik. Yürüyüş ortak raya böyle böyle böyle. Böyle. Ne Mevlam buyuruyor? Habib Muhammed'in söyle. Eğer gerçekten Allah'ı seviyorlarsa o zaman onlara söyle. Bana tabi olun de. Peki kim ki Resulullah'a tabi olsa ne olacak? Burada fettebu emir bu. Niye bana anlamaya geliyor? Her emirde bir şart vardır. Her emirde. Mesela şunu yap. Yapsın ne olacak? Yapmasın ne olacak? Yani bir şart anlamaya böyle böyle. Şimdi bir insan tabi olsa Resulullah Peygamber sünnetlerine yatarken mesela sana yatmak. Mümkünse odası müsaitse mesela yüzü kıbleye gelmesi. Hep söylüyor bunu böyle. Fakat bir de niyetten geçirme insan bunu. Niyetten geçirme böyle. Yani yatarken böyle besmele tabi. Ayet-i Kürsi filasları okuyor böyle. Yatarken böyle. Yatar ne yapar? Bir de sünnet sen niye diye böyle. Yani sünnet derken kişi sana yatar. Böyle. Olmazsa bu artan niyetine göre muhtemelen. Ameller niyete çoğalabiliyor. Çoğalabiliyor muhtemelen böyle. Mesela bir insanın çıkıp camiye gidiyor, namaza gidiyor böylece. Ama niyeti önce bir kahve edecek, evden çıkarken ondan sonra cami edecek böyle. Bu ne oluyor? Kahveye kadar niyeti kahveye. O cami olmuyor tabii böyle. Direkt cami olacak niyeti yani böyle. Şimdi bu emir dedik burada. Peygamber'e tabi olmak arasında sünnetlerine bir. Her şey de böyle. Yemede, içmede, mesela güzel çiğnemek lokmaları, lokma pek büyük yememek muhteremler böyle. Mümkün olduğu kadar çeşitli azaltmak böyle. Yani çeşitli çok yapmamak elden geldiği kadar. Yuhibbukumullah. Allah sizi sever. Bak. Eğer siz Mevlam biliyor, benim Resulüm Habibime tabi olursanız, Allah da sizi sever. Yuhibbukumullah. Allah sever. Yani. Demek ki Allah sevgisi de peygamber tabi olmaya bağlı bak muhtemelen ya. Sen peygamber dışla efendim var Kur'an Müslüman sapıklar Kur'an Müslüman zaten böylece. Yani peygamber dışlıyor ki yani kendi peygamber yer. O zaman peygambermiş. Şimdi bu sanki peygamber sanki muhtemelen böyle. Peygamber'in bekliyorum. Bir gün Allah bağışlar. Allah gafur, Allah gafurdur, rahimdir. Hem Allah kulunu seviyor, bir de kul Allah günahlarına mağfiret bağışlıyor. Yani her sünneti işlediğinde insan farkına değil, insan bilincine değil, kışanda tevbi etmiyor. Ama sünnete sünnete tabi oluyor, bir de günahına bağışlanıyor. Ne nimet aldım böyle ya, nimetler böyle. Yaslama sünnetlerinin mesela böyle, her şeyin sünnetleri bu şekilde böylece. Yani kim efendim bir farzı kılıyor mesela, yeter diyor böyle. Yani şaşıyorum bazen ya, ne bileyim yeti ne biliyorsun böyle ya. Nerede belli yeti? Bahşede bir hocam, mahşerde ya. Dağıtıyor sahabı günah. Ya. Hele günümüzde, bu çağımızda muhteremler, yani bizi bir hatun daha çoğaltmamız gerekiyor bahtemizi böyle. Eşine kalan hep kapalı. Çarşılık peşin altı böyle. Kadın görmez ki, görmüyor muhtemelen. Erkek kadını evinde görüyor, eşini de görüyor muhtemelen böyle. Şimdi beraber çırçabuk beraber muhtemelen böyle. Çırçabuk bu şekilde böylece. Yani nereye baksak günah günah yazılıyor muhtemelen böyle. Müzik bir taraftan, o bu taraftan, bu taraftan böyle her alabere dolabere muhtemelen böyle. Günahlara böylece. Ne yapma gerekiyor? Sevabımızın mahşerde ağır gelmesi için sevabın biraz çoğalması gerekiyor. Peki fazla yapma vaktimiz yok ama yaptığımızı güzel yapalım. Yaptığım böyle bak. Yaptığım böyle. O anda muhtemelen böyle. Mesela kadın vardı muhteremler. Eve malzemeye getirirsin. Unu, yağını mesela neyse artık böyle. Bir börek yapacak, bir şey yapacak mesela. Malzeme yazık eder. Malzeme muhtemelen. Yok pişti, pişmedi, şir oldu, böyle oldu, kabarmadı. Uyuştu kaldı, şu oldu bu şekilde böyle. Ziyade muhtemelen böyle. Öyle kadın var. Az bir hamurdan öyle kabartır yaparken böyle parmağı yalarsın muhtemelen böyle böyle. Mesela namazlarımızı daha güzel kılsak muhtemelen böyle. Sünneti uygulasak tam manasıyla. Namaz mesela okuyun Sübhaneke. Sünnet muhtemelen böyle. Ama ne anlamı var böyle. Oraya lazım işte o. Lazım muhtemelen böyle böyle. Namaz ağır. Ağır namaz. Yük muhtemelen böyle. Duada korku namazı kabul etmekten. Şimdi ne gerekiyor demek ki? Yani sünneti böyle güzel yapmak demeli. Ya okuyan böyle. Mesela rükuda secde mi yapan? Sübhan Rabbil Azim yavaş mı demeli? Rüküye vardıktan sonra ama. Allah'a bir rüküye vardık. Yerleştik. Ondan sonra başlayan böyle. İnek hemen değil böyle. Ayakta Allahu Ekber. Avuç parmağı açık böyle. Dizimizi kapladık. Tam rükü aldım. Onu üst sefer en aşağı. Sübhan Rabbil Azim. Yavaş böyle. Sübhane Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Azim. Üst sefer yavaş. Sübhan Azim. Allah'a. Yazık oluyor malzemeye. Ya. Una, ya. Yazık oluyor malzemeye. Ya. Yazık oluyor malzemeye. Ya. O ne kadar değerli mi? Allah'ın ismini Sübhan Rabbil Azim. Demek ki ya. Yani mizan dartamıyor bunları mahşerde ortaya. Tam diyor şey bunlara böyle. Yine bizim Mevlam buyuruyor. Peygamber ilk olarak böyle. Bismillah. Azap 21'de bu da. Ne kâne lekum Resulullah. Ne kâne lekum sizin için Mevlam buyuruyor. Vardır buyuruyor böyle. Burada lekad kat kelimesi fiilin bazı önüne gelince kesin anlamına geliyor böyle. Mesela kat kâne. Kâne tamam oldu yaptı. O anlama geliyor mesela. Başta kat geldi mi kat kâne. Kat kâle. Mutlaka dedi bunu böyle. Bir de bunun başı lam geliyor. Bu da tekit. Bir nevi kasem yemini dönüşüyor böyle. Leka kâne leküm senin için vardır. Allah buyuruyor. Firisi Resulullah da böyle. Üsvetün hasenetü. Üsve hasenet. Üsve hasenet. Üsve önder. Uyacak kişi. Üsve böyle. Numune. Lider. Nasıl lider? Hasenetün en güzel. Yaptan önder. En güzel önder. Peygamber. En güzel önder. Her konuda madem. Mesela yedim yıkanamada, şu ağa dişleme, fırçalama mesela misvakta. Hatta tuvalette muhtemelen de. Ve tuvalete girerken duvar mı var mesela? Tuvalete girerken de, çıkarken de, cami girerken de, çıkarken de. Bak muhtemelen böyle. Nasıl çıkıyorsun camide böyle? Okuma gerek. Girerken de okuma, şey yapmak böyle böyle. Yani ne kadar bunları belirsek, o kadar ne oluyor muhtemelen de. Yani ayrı bir vakit ayırırız bunlara. Ama sevap ne oluyor? Çoğalıyor muhtemelen. Sevap çoğalıyor muhtemelen böyle. Demek ki en önder bize hasene, üsve-i hasene Resulullah. Peygamber böyle. Hatta mesela tıbbi ilimde bile böyle. Sağlıksan böyle böyle. Ne peygamber muhtemelen böyle böyle. Bir Roma imparatoru bir doktora gönderir Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Ömer'in zamanında. O imparatoru. Ömer'e Hazreti Ömer'in zamanında meşhur bir doktorunu gönderiyor. Medine-i Münevvere'ye geliyor. Bir yıl bekliyor. Kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. Halifeye geliyor. Ya Ömer beni buna imparator gönderir. Roma imparatoru beni gönderdi. Bir sene buradaydım. Kimse gelmedi bana. Burada hasta olmuyor mu kimse böyle? Ya olmaz bu hasta böyle. Neden? Bir peygamber sana uyuyoruz bu şekilde böylece. Sadece onu muhtemelen böyle. El yıkanmayı, şu ağzı çakalmayı, yatarken ağzı çakalmayı mesela bak. Hatta abdolamak yatarken muhtemelen böyle. Hele ağzı çakalamak muhtemelen böyle. Yani günümüzde daha yanlıştı bunlara böyle. Kişi mesela abucu yiyor böyle, oturuyor ve yatsan sonra ekran başında yani bilgisayar başında abucu yiyor böylece dışarıda kalıyor bunlar muhtemelen. Kalıyor bunlara böyle. Ne oluyor yatarken? Tabi dil hareket etmiyor. Ağız duruyor. Mikropların, bakterilerin biraz da tam içinde bir yuva muhtemelen böyle böyle. Bak böyle böyle. Bunlar böyle böyle. Bak ağız çalkalamak muhtemelen. Absalmak hatta böyle. Tabi bunların sayı bu şekilde. Bir de şöyle buyuruyor. Biz diyor acıkmadan yemeyiz. Önceki gıda hazmolacak. Sinirecek. Bir de boşalacak. Yani bugün günümüzde tabirle kamyon içinde de boşalacak. Ya yani kamyon gelmiş da işte boşaltmak için de yıkıyorsun böyle. Karıştı gitti. Ne olacak böyle? Olmaz mı olacak böyle? Önce işte boşalt böyle. Bir de boşalacak. Yani. Biz diyor acıkmadan yemeyiz. Bir de boşalacak. Boşalt böyle. Bir de acık böyle böyle. Bir de doymadan kalkarız yok muhtemelen böyle. Doymadan kalkarız muhtemelen böyle böyle. O zaman bu işe de oradan böyle böyle. Zaten mide, beyin 20 dakika sonra böyle doyumlu, sinyalli. İnsanlık anlam verirken muhtemelen. Hele sevdiği bir şeyse, ya da acıkmışsa, acele atıyor bu şekilde böyle. Mide 20 dakika sonra veriyor sinyali, sen doydun, çoktan doydun böyle. Bakıyor, germek, aramak, bak koladır, maladır, şunlar, bunlar artık onlara böyle, sıkıntı. Böyle. Yük yazdı mı muhtemelen böyle. Araba çekmiyor, attın kamyona. Bizler tabi peygamberi göremedik muhtemelenler. Layık değilmişiz yani böyle. O döneme. Asadete böyle tabi. Elhamdülillah sünneti yapmaya çalışalım şimdi. Şimdi Mevlam buyurdu. Resulullah da bizim için üsve-i hasenedir peygamber. Önder. Önderdir. Azıkın devam ediyor. Kim Allah'a peygamber ümederse onlar için muhtemelen. Gelelim inşallah biraz da şimdi bidatlara gelelim inşallah. Vakit biraz daha daralıyor. Buyurdu Aleyhisselam Peygamberimiz Allah'ın Hazretleri Aleyküm bir sünneti. Bu peygamberimizin bir nevi veda konuşmasında böyle Aleyküm bir sünneti. Üzerine düşen sünnetimi yapmışsınız. Sünnetime. Üstülep Raşidin'in Mehdi'yine. Bir de Hulefe Raşidin'in sünnetlerine yapmışsınız böyle. Hulefe Raşidin'in de böyle. Hulefa halifenin çoğulu. Dört halife biliyorsunuz böyle. Onların yaptıklarına da peygamber kefil. Hulefe Raşidin'de. Halife dönemi 30 sene peygamber böyle. Hastalığı şehit olduğu günü 29,5 yıl olmuştu. 6 ay kalmıştı. 30 yıl olmaya böyle. Oğlu Hasan Hasan oldu, halife oldu. 6 ay halife yaptı. 30 tamamladı muhtemelen böyle. Ondan sonra başladı saltanat dönemi böyle. Başladı. Peygamber mesela Hasan Muaviye onlar bir kere olmuyor peygamber böyle bak. Ama böyle. Sizin üzerine düşen göreviniz benim sünnetime Hulefa-i Raşid'in sünnetini yapışınız. Aldu aleyhe bin nevacizi. Buna sarılırız böyle. Aslında adlı ısırmak. Nevacizi yan dışarı böyle. Yan dışına kapı kusuruz gibi böyle. Sünneti yapışın sünnetine böyle. Ve yâküm ve muhasir umur. Ve yâküm. Sizi sakındırırım böyle. Neden? Bidatlardan böyle. Çıkan yeni uygulamadan sakınmadan böyle. Dine sokulan muhtemelen böyle. Bidat yani böyle. Fînkün bidatın dalaletin. Fînkün bidatın dalaletin. Her bidat dalalette sapıklıdır mıdır böyle? Fene külle bidatın böyle. Her bidat dalalette sapıklıdır böyle. Hangi bidatlar? Dine sokulan amatörler böyle. Yani teknoloji değil bunlar böyle. Mesela esne yürümüşler deveyle. Şimdi arabaya gidiliyor. Bu bidat değil amatörler böyle. Esne almışlar mesela kamış kalemle. Kamış böyle. Kesmişler böyle. Suya batırmışlar. Şimdi bilgisayar var amatörler mesela. Böyle bırakır kalemde ne yapmış şey böylece. Buna diyeyim bunlar. Dine sokulan yani dinin korunması gerek olduğu gibi dinin mesela böyle. Yani bu konuda bakın peygamber bu konudaki hassasiyeti mesela böyle. Mesela bir insan farz namazı kıl 4 rekat öğle namazı dinle böyle. Yine sünneti var. Onu da ilave etsin. 6 kıl olur mu? Olur mesela böyle. Farzı kılacak, selam verecek. Yani farz ümre karışmasın mesela böyle. Mesela Ramazan'a karşına bak mekruh mesela böyle. Ramazan'a karşı şabanesine koştulmuyor bir iki gün kadar Ramazan'da. Mekruh oluyor böyle böyle. Neden? Ramazan'a evvelle bir şey karışmasın. Yine Ramazan bitti mi bayram oluşmak da haram oluyor. Yani Ramazan'ın başından belli olsun. Bu bakın böyle böyle. Yoksa biri üç gün önce başlar, bir hafta önce başlar, bir ay önce başlar. Bir ay önce başlar. Bayram belli olmaz. Yani bu şekilde karışır gider muhtemelen. Din beni bozulur işte. Ben bak böyle. Yani dini beni koruma gerekir muhtemelen böyle. Dine bir şey yeni sokulur böyle. Mesela dur harbi yapılmıştır böyle. Hasim Azam'ın terörünün cemaatı başladı böyle. O sürene bak böyle. Peygamber'e keyif olmalı böyle. Hey bidat. Darlaya sapıklı böyle. Min ahdese fi emrina haza. Maalese minhü. Buyur Ali Piyasası böyle. Bir insan bizim bu işimizde, dinimizde, emrimizde böyle. Buna bir şey yoksa maalese minhü. Dinde olmayan bir şey ilave etse buna. O kadar çok ki muhtemelen böyle. O kadar çok ki böyle. Her dönemde, her çağda, her yörede çok çok bunlara böyle mesela. Mesela bir namaza baksa ki camide 40 tane bidat muhtemelen böyle. 40 tane bidat böyle böylece. Hatta böyle yapıyor Hazretleri. Öyle bir zaman gelecek ümmetimin başına kim sünneti uygulamaya kalkışsa toplumda garip kalacak. O baksa bu an bakıyorum ya bu adam ne bu? Böyle. Kim bidat sarılsa herkes ona uyguluyor böyle. Mesela kesin camiye gitmiş. Ezan okumadan önce gitmiş camiye oturuyor böylece. Kur'an okunmuyor, sohbet yapılmıyor. Ezan bitti mesela. Kalkar sünneti kılar. Kılar mı kendini böyle böyle? Bakıyorum cami mesela. Camide kılırken yani böyle. Sebep okuyor zamanlarında böyle. Ezan bitiyor mesela böyle. Müezzin onda yoksa bir şeyde. Birisi konuştuğu icabı işte böyle. Cami korkma kalkıyorlar. Bakıyor. Çoğumuz Allah'ın saadeti çürük mü? Hemen kalkamadım. Ya bu nasıl saat olur mu tabii böyle? Var mı böyle bir şey yoktu mu tabii böyle? Hadi bir amış böyle demedim mu tabii böyle? Yapma da böyle. Elinde okumak mesela cemaatle mekruh mu? Bidat mı tabii böyle bu? Yani normal ezan okunsa bile. Yani merkezde zaten caiz değil. Ezan normal okunsa bile cam yapmak bidat mı tabii böyle? Peygamber yapmadı böyle bir şey mi tabii böyle? Sonra mesela müezzin tesbih çektiriyor bak. Komutla böyle veriyor. Şimdi namazdan sünnet oluyor tabii. Ondan sonra hele yatsıda mesela son sünnet var. Vitri namazı var böylece. Cemaattan bazısı namazı daha düzgün kılma uğraşıyor. Güzel okuyor mesela. Kıraatını güzel yapıyor bunların mesela rükün serisinde böyle. Tabii hemen yetişemiyor imamla beraber. Şimdi şart değil zaten böyle. Bir aldı elini mikrofonu. Sümallah şunu bağırma çağırma muhtemelen. Namaz kılıyor şaşırıyor bu zaman böyle. Bunu cemaat kendi yapsın değil mi ben böyle böyle? Kendi çeksin böyle. Sübhanallah, elhamdülillah. Kim yavaş çeker, kim hızlı çeker değil mi böyle? İstediği bir şey istiyorsun İslam'da böyle böyle. Yani o kadar çok bidatlar mutlu. Her şey sağlam güzel bir Allah korusun böyle. Fevve reddün lifali libutani bak. Fevve reddün böyle. Bir insan bir bidat yaparsa ondan da kabul olmaz. Ne için? Libutani diyor. Batıl olduğu için, dinde olmadığı için böyle. O merdut. Yani geri atır kafasını al bakalım. Böyle. Demek ki bidat yapan kişi yani o kusa da hayır yapsa Allah'ını kabul et muhtemelen böyle. Yok böyle. Neden? Sünnete giderdiği için. Din yozlaşıyor. Yani böyle. Din aslı kayboluyor. Yani böyle. Neye benziyor bunlar böyle? Mesela tarlalarda, bahçelerde bazı bitkiler vardır, otlar vardır, zararlı otlar vardır. Böyle. Biraz arık otu vardır. Çabuk büyür. Bu ne yapar? Eğer bu zamanda hemen kökünden çıkarılmazsa, değil mi öyle? Bütün bahçeye, tarlaya basar mı tabii böyle? Asıl bitkiler yetişemezler kalınlar böyle. Yani bir daha çoğunluğu oluyor böyle, sünnetler garip kalınlar tabii böyle. Sünnet garip kalır, sünnetler muhtemelen böyle. Yani onun için bak, demek yapılsa bir daha tabi ne oluyor böyle? Böyle reddün, merdut. Allah'ın gelişiyor, al bak, kabul etmiyor böyle böyle. Allah'ın emri o kadar yeteri yitiyor bizlere böyle. Hasekam bidatı illa rüfüve misliha mine sünneti. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Nerede bir bidat gelirse dinde üstünde götürün bakak ki. Üstünde götürün muhtemelen böyle. Kişi camiye girdi. Ezan bitmek üzere. Oturmaz. Ezan bitti ne yapar değil mi? Hemen namaz durur muhtemelen böyle. Kimin abi? Ezan okuyun camiye gidiyor. Oturuyor. Hatta ezan bitmiş oluyor bazen böyle. Yani görüyor bu şekilde. Ezan bitmiş oluyor, camiye giriyor. Ama namaz durmuyor sünnetine böyle. Oturuyor. Niye? Allah'ın adresi muhtemelen bak. Girişte oturma namaz kılma sünnet halbuki muhtemelen böyle. Yani namaz değilse tevhidin beşik namazı var. Vakit namazı varsa vakit namazı kılınır böyle. Mutlaka bidat müsaade götürüyor bak muhtemelen böyle. Bülvar Samaz Peygamber'in hadis-i şerifte, Muvatta'da hadis-i şerif muhtemelen de, onu almamıştım buraya da. Dinin elden çıkışı, yani dinin yozlaşması, aslına getirilmesi. Peygamber örnek veriyor bizlere, halat. Biliyorsunuz halat oluyor, gemileri bağlıyor böyle. Bire gibi kalınıyor böyle, halat böyle. Halat bir tane kopmaz diyor böyle. Ne olur? Lif lif kopar, lif lif böyle. Halat tek bir şey değil böyle. İnce böyle, ipçik gibi ince böyle. Açtığınızda kopar bu şekilde böyle. Sonra kopar gider muhtemelen böyle. Yani sünnetlerin terkiyle din Allah korusun elden çıkar muhtemelen böyle. Yani gerçek dinin bilinmez, ne olduğu bilinmez muhtemelen böyle. Öyle ameller var ki böyle o kadar bidatlar sarmış muhtemelen bu şey böyle. Mesela cenaze elden çıkacak. Ondan sonra hem onu çamaşır yıkarlar. Ya niye onu yıkarlar onları böyle? Yok hemen alır onu yıkarlar onları. Eğer birine vereceksen fakire temiz verirsin. O bana başka böyle. Ama böyle bir şey olmadığı halde ne yapıyorlar böyle? Ölen kişi hemen şey yıkıyorlar muhtemelen. Evi de süpürüyorlar. Bakın böyle. Evi temizleniyor. Böyle. Şimdi günümüze gelince biraz daha yakınlaşıyor günümüzde. Var ya bu sosyal medya, internet ortamı. Tabii ayrı kullanılırsa fazla oluyor. Şerif kullanılırsa şer oluyor muhtemelen böyle. Ne yazık ki böyle Müslümanlar da Müslüman ne yapıyorlar? Bir şey yapıyormuş gibi bunu yapmaya çalışıyorlar böyle. Biri bir şey uyduruyor sosyal medyada, dinle ilgili böylece. Onu hemen yayıyorlar muhtemelen. Mesela biri, günümüzde örnek vereyim böyle. Safra ayı. İşte böyle. Ne olacakmış? Efendim senin baş çarşamba günü para koymuş, alın altına koymuş muhtemelen böyle. Yeni çıkarmış mı? Orada kalacak. Orada son çarşamba günü verecek fakirlere. Şu olacakmış muhtemelen. Vallahi bile yalan muhtemelen. Hatta birinin diyor, hadis var bu konuda demiş muhtemelen. Demiş, hadis var bu konuda demiş muhtemelen böyle. O hepten beter. Böyle bak. Allah korusun muhtemelen böyle. Şimdi demek ki bu muhtemelen internet ortamında, bu sosyal medyada her zaman çıkıyor bunlar böyle. Her zaman çıkıyor bunlar böyle. Şunu okusan, şunu yapsan, şöyle yapsan, böyle yapsan. Aslında bunlar da başıboş değil muhtemelen böyle. Yani bir merkezden çıkıyor bunlar. Böyle. Yani dini işten yıkmak muhtemelen. Karıştan fethetmek. Böyle turbu atları. Ona benziyor tam böyle. Buna benziyor uçak bunlara böylece. Ama ne yapıyor Müslümanlar? Ayakta bunlara böyle. Bunu Peygamber Ebu Davud Hakim'de Kâb bilmer ismen. Kişiye gün olarak yeter. Peygamber böyle. İnsana, kişiye gün olarak yeter. Başka olmasa bile günah böyle. En iyi adı işte bir kilo masem ya. Her duyduğunu, her günahını bunu naklederse buna yeter günah olur böyle. Araştırmadan. Ya açık sanırım böyle. Herkes yazıyor bunu böyle. Yani sapı da yazıyor, kasete yazıyor böyle, gafil yazıyor, alet olur bunlara böyle böyle. Bir de bir yazıyor bunlara böylece. Demek ki bir insan internette böyle sosyal medyada muhteremde her duyduğunu araştırmadan, ehline bunları sormadan, araştırmadan bunları hemen bu da başkanı bunu verir mi değil mi? Çevresine. Bu da onu kapıda bunları verir, bunları verir, altı onları bunları verir. Peygamber buyuruyor. O kişiye gün olarak bu yeter. Her duyduğunu araştırmadan bunu yayarsın muhtemelen böyle. Araştırma gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de şimdi hadis diyorlar bana. Hadis var bu konuda diyorlar böyle. Hadis diyorlar böyle. Bu daha tehlikeli. Yani bir söze mi hadis demek. Ya bu konuda hadis var demek. Kesin adı olduğunu bilmeden çok tehlikeli muhtemelen böyle. Buraya Peygamber Aleyhisselatı'yı. Hadis'e bakın. Bahri'de. Yahut Nisa'yı İbn-i Bahçe'de. Dört kütüphaneden birinde böyle. Men kezebe aleyye müteammiden. Men kezebe aleyye müteammiden. Kim diye karşısından bana yalan uydurursa. Peygamber bunu söylemediği halde, hadis olmadığı halde, hadis var derse, hadis derse. Ferdin ve makudu minanlar. Ağzına yerini cehennemine azlasın böyle. Feriyete ben ve hazırlasın. Makadı minanlar ateş yine hazırlasın. Yani yeri cehennem bakın tabi böyle. Cehennem yine hazırlasın böyle. Yani ehli cehennem yani bak böyle. Çünkü peki iftira bu dini yozlaştırır mıdır böyle, böyle. Dini iftira. Allah iftira mıdır böyle böyle. Yeter böylece. Yani bilhassa yani uyumak ile mühim kardeşlerimiz muhtemelen böyle. Böyle bir şey yayınlanınca uyurmak gerekiyor bunlara böylece. Hem hadis varmış, bu işte olmaz muhtemelen böyle. Hadis kolay muhtemelen böyle. Hatta her kitapta hadiste inanılmaz bu şekilde böylece. Hadislerin kitapları vardır. Muteber, elden geçen böyle. Ülema tarafından süzülen. Mesela İmam Buhari'nin, İmam Müslim'in böyle, Kütüb-i Sitte gibi böyle böyle. Hadisler var kitaplarından böyle. Yani bu hadisleri şu kitapta var mı böyle? Şurada var mı bu şekilde böylece? Eğer bir hadis kitabında yoksa, muhtebe kitapta yoksa bu şekilde kabul edilmez bunlara böyle. İnanmamak gerekiyor bunlara böylece. Bul yerini o da bu şekilde böyle. Şimdi hadis-i şerifler muhteremler o kadar sağlam ki hadis-i şerifler Tabi sahilde de bunların da. Bunun çeşitleri bunların böylece. Hadis söz anlamına gelir sözlükte. Söz. Hadis-i şerif yani en şerefli söz. Kimin sözü? Resulullah'ın sınıfına bak. Hadis-i şerif onu böyle. Peygamber'in sözleri hadis-i şerif böyle. Bunları çok titizlikle uygulamışlar bunları muhtemelen böyle. Yapmışlar. Bunların en başta İmam Buhari gelir muhtemelen. İmam Buhari de gelir. Buhari kendisi böyle. Buhari de gelir böyle. Şimdi bunun kitabı El-Mutebe kitap. Hadis'te böyle. Bu İmam Buhari hatır işi değil ama. Yani böyle. Ne demişler? Filan evliya demiş. Olmadı. Evliya bile olsa bir şeye dayanıyor muhtemelen. Nasıl oluyor peki bu? Hadis-i şerifle kestim doğru. Nasıl doğru muhtemelen? Şimdi hadis-i şerif Peygamber Hazretleri çıkan sözler muhtemelen böyle. Bunun iki kolaylığı bu. Metin ve senet. Metin senet böyle. Peygamber çıkan sözler ona metin deniyor. Metin. Hadis-i şerif metni. Bu kelimeler, özgür bunlar böyle. Senedi onu rivayet edenler. Yani Peygamber'i kim duymuş? O kime söylemiş? Nereye kadar? Kitap yazıncaya kadar. Bu konuda en hasta İmam Buhari olmuş muhtemelen böyle. Önce hadis-i şerifleri böylece. Tabi ona gelince kadar 4-5 tane kişi var giriyor ama çoğalıyor tabi böyle. Şöyle böyle. Ali İbni Ömer'e mesela. Anlafi, anşın, şunu bunu bu şekilde böylece. Bundan sayı bu şekilde böylece. Şimdi oluyor İmam Buhari'nin kitabını inceleyen o dönemin muhaddisleri. Bakıyor ki muhteremler gayet senedi sağlam. Şimdi hadis naklinde 5 şart vardır. Hadis naklinin kişi hakkında 5 şart var böyle. Yani Müslüman olmak, bir de adalet de böyle. Adil olmak. Nedir adalet? Yani namazını kılan, İslam'ı yaşayan, haramdan sakınan, yalan konuşmayan. Kişi mesela o kişi işte yalan söyledi, duyulmuş, yakalanmışsa adalet alınmaz muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. İmam Buhari bir gün hadis-i şerif aramaya dünya gezdi böyle. Orta göre gezdi muhtemelen. Söyler de adı çok bilen ama bu göre de bir çobanlık yapıyor ama tabii gerçi ilim varmış böyle hadis-i şerifte böyle. Ona gidiyor. Oturup karşısına bekliyor şimdi çobanın durum bakıyor muhtemelen. Karşıdan bakıyor böyle. Bir koyun bir ayrılır sürüden. Tal yani gel diye böyle avucuna bir şey varmış gibi koyuna. Koyun geliyor bakıyor avucunda bir şey yok. Böyle kalkıyor dönüyor. Ne oldu efendim? Bu yalancı bu. Koyunu kandırdı. Bunu hadis almaz muhtemelen böyle bak. Koyunu kandırır muhtemelen böyle. Yani yalan bir defa bile söylemiş bu tutulmuşsa demek ki söylemişse yine söyleyebilir muhtemelen böyle. Bir de hafıza gücü olacak bu sağlam. Unutkanlık olmayacak bunda. Mesela 20 sene sonra unutkanlık girmeye gelin böyle. Bu da kabul edemez böyle. Bunlar bilecek. Sonra raviler, ravi de onu ifade böyle. Dibini gördüm bunlar. Mesela bir tebi-i tabi'in peygamberimizi görenler sahabe. Onları görenler tabi'in görenler tebi-i tabi'in oluyor. Üçünün basına bak. Derece oluyor böyle sınıf. Mesela bir tebi-i tabi'in sahabeden naklediyor. Kal aleyye Enes mesela diyor. Kal Enes mesela böyle. Enes bana söyledi bu şekilde böyle. Ya. Olmadı. Neden? Bu tabi Enes'i görmedi ki bu. Onun görseydi zaten tabir olurdu. Demek ki ya bu yalan söylüyor ya da başka biri var. Meşhur dedi bu sefer böyle. Kim o bilmiyor. Bu da alınmıyor tamam böyle. Yani hadis-i şerifte bir de bunlar birini görecekler. Yani muhaddisler muhtemelen böyle. İlk ilmi hadisi uğraşanlar böyle. Uğraşanlar. Buna kitabı geçirmeye çalışanlar ne yaptılar böylece? Bütün bu ravilerin hayat inceliyorlar. Mesela filan sahabe yaşadı Şam'da. Hazreti Ebu Derda mesela böyle. Hiç Basra'ya gitmedi. Basra gibi bir şeye gitmedi, Şam'a gitmemiş bu şekilde. Onda rivayet ediyor. Onu görmedi bakmıyor böyle. Yani günümüzde bu uygulaması geçti böyle bak. Bu kadar hassas bunun tabi böyle. Hatta iştihatta daha da farklı iştihatta muhtemelen böyle. Şimdi mesela ilmi hadiste bunlar uzmanları adı muhaddis derim. Muhaddis. Ezber bir adı. 100.000 adı bilir. 100.000 adı bilir. Seni beraber bilir böyle. Bilir böylece. Bunların görevi hadislerin sıhhati. Yani sahih olması böylece. Bir rivayede biraz şey oldu mesela. Her bakın iyiydi böyle. Son zamanlar bir unutkanı geliyor böyle. O sayı olmaz böyle. Hasır oluyor bir ancak böyle böyle. Bir aşağıya bile böyle böyle. Yani zayıf olmuş alışır oluyor böyle. İştihatı daha farklı muhtemelen böyle böyle. Daha farklı. Mesela bir sahabe buyuruyor. Bir konudan mesela iştihatta. İştihatta. Ama orada bulunmuş sahabe. Sahabedir. Hak doğru tanıdır böyle. Adil hepsi onu kabul ediyor bunların böyle. Ama onlara bulunmuş orada böyle böyle. Bir de orada bulunan söylüyor. O kabul edilir bu tane böyle sahabe böyle. İmam Buhar Hazretleri Bağdat'a gitmiş. O dönemde tabi o dönemde İslam aleminde nur gibi parlamış, yıldız gibi parlamış. Herkes biliyor kendisi böyle. O dönem Peygamberimizin yaşadığı döneme yakın olduğu için daha asaletin nurları daha parlıyor, heyecan devam ediyor o dönemde böyle böyle. Yani Resulullah'tan bahsetmek, hadisinden bahsetmek o dönemde şimdiden benzeyen muhtemelen böyle. Bir de halı cemaatimiz mesela Medine'de hadis okumak başka muhtemelen değil mi? Hadis Medine'de. Vallahi başka muhtemelen böyle böyle. Böyle benzeyen muhtemelen böyle. Medine Münevvere'de hadis okurken muhtemelen orada böyle sanki asıl saadet değilsin muhtemelen var. Orada böyle. Medine Münevvere'de muhtemelen böyle. Yani mesela Türk o hava olmuyor muhtemelen böyle. Daha çok sene geçiyor orada muhtemelen böyle. Bu Hazretleri Bağdat'a gideceği haber vermiş. Haber yayılmış Bağdat'a. 10 tane hadis üleması muhaddis bir araya geliyorlar. İmam Buhari'yi İmtihan işte hafızasını. Yani kuvvet hafıza vardır bir. Yani akıl üstü. Zeka yani farklı bir yapı yani böyle böyle. Yani süperde geçiyor. Kelime yetmiyor buna böyle. 10 tane muhaddis karabiliyorlar böyle. Bir başlayacak onunla sokacak böyle. Ama sendire beraber. İşte Ömer'den şundan hadisler geçecek böyle. Tam bitiriyor. Cevap vermeden öbür başlayacak böyle. Başlayacak. Ama ne yapacaklar? Karışacak bunlar mı? Karşıdan böyle böyle. Hadis doğru olacaklar. Ama senet karşı, senetlerin karşı böyle. Karışacaklar böyle. İmam Hazretleri Bağdat'a girdi. 5 yıl oldu. 2 saatte oldu muhtemelen bir. İzdihamdan. 6 yılın sonra görmek için muhtemelen böyle. O kadar muazzam bir şakir bir izdiham kendisine. 2 saatte yine gitti böyle. Oraya o meclise gitti. Ve ayağın tozuyla yani daha nefes soluklanmadan hemen bunu şey yaptı şimdi böyle. Yani yorgunken başı derken böyle. Yine işte ya imam ben hadis okuyayım birkaç tane. Ay, var mı yanlışım senedinde şeyde metinler böyle. İkra diyor. İkra diyor. Oku bakalım diyor. Tabii 10 tane okuyor böyle. Hadis de okuyor. Ama senedine karıştırıyor mesela. Hazreti Ömer'inki Hazreti Ebu Bekir diyor mesela. Şunu böyle. Bunlar karışıyor bunlara böyle. Hepsi ondan karışıyor böyle. Tam bir tane cevap verecek, öbürü başlıyor. Yani ben okuyorum, oku bakalım. 10 tane okuyor, tam ona cevap verecek, öbürü. Oldu 100. 100 adı şerif okunuyor. Ama senetine karıştırılıyor. Şimdi geliyor baştakine. Sen diyor, 10 adı şey okudun diyor. Birini şunu okudun. Bakın hemen böyle. Şu okudun senedini, birinci, sırasını bilmiyorum. Sen bir an şunu okudun. Sen de şöyle yaptın. Yanlış konsede bu şekilde böyle. İkinci şunu okudun. Bak. Hadise biliyor. Bir tane okudu oldu ki almış aldı. Onu böyle. Okudu böyle. Sırasında böylece onu sayıyor. Geçiyor. Yüzünü muhtemelen böyle. Diyorlar ki bunun için artık diyorlar böyle bir alim gelmez muhtemelen bu alim aslında böyle böyle. Adı Şerif Mülme. Kitabımı yazarken bu muhtemelenler. Biliyorsunuz Sahih Buhar diye bir kitabı vardır böyle. Bunu yazarken her adı Şerif'te. Önce Gecde. Toplum muhtemelinde. Kayıt altında böylece. Hep gayet sahih böyle. Yani rivayetleri, senedi, hepsi gayet sahih böyle böyle. Seçti bunları. Altı yuvalı şeriften bunları seçti yani böyle. Ama ne yaptı? Yazacak bunları şimdi. Tabi o zamanki defterler var ama kaba defterler böyle. Yani mürekkep dağılı, mürekkep o zaman böyle. Kamış yazacak onlara bu şekilde. Hem yazma muhtemelen böyle. Hadis-i Şerif'e baktı, yazacak bunu böyle. Gusül oldu muhtemelen böyle. İki işte namazı kıldı. Oturdu gözünü kapadı. Ya Resulallah, bu Hadis-i Şerif'i sen söylemişsin, haksa bunu yazayım buraya. Kapadı gözünü muhtemelen böyle. Eğer Peygamberimiz sana görünüp de yaz ya imam derse, ben sana çıkıp yazıyorum muhtemelen böyle. Görmezse yazmıyorum muhtemelen böyle. Böyle yazmışlar böyle böyle. Yani din ucuz değil bu din muhtemelen bakın böyle bak. O ikinciye geçiyor. Tabii gusül aldı. Namaz kıldı. İşler yaptığını yazdı. Zaman geçti mi böyle. İkinciye geliyor şimdi böyle. Okuyor bunu yazacak. Yani yeni bir gusül. Bak muhtemelen böyle. Gusül yani böyle. Resulullah işler kolu yapamıyor muhtemelen böyle. Yetmiyor yaptığını muhtemelen böyle. Yine bir gusül alıyor böyle. İki yata işler namazı kılıyor. Yavaş yavaş. Önünü kapıyor. Ya Resulallah. Sen bana söylersen yazayım bunu. Bekliyor, bekliyor. Ve hemen buna yaz sözü yaz, göndererek bazen böyle. Ya yaz, ıktıp deyince yazın muhtemelen, yazın muhtemelen böyle. Bir de çok fakirdi muhtemelen böyle. Çoğu zaman ay içinde yazardı kitabı muhtemelen böyle. Gel, uyuyamazdı geceleri böyle. Günümüzde çok gelen ziyaretçi böyle, vakit bulamıyorsunuz böyle böyle. Hadi öğrenmeye gelenler, okumaya gelenler, doğru mu diye buna doğrultmaya gelenler günü vakit bulamıyordu. Gece de çok zamanlar evin önünde, bahçede, ay ışığında yazdı muhtemelen böyle böyle. Yani hadisler bu kadar kıymete bakıyor muhtemelen böyle hadislerine böylece. İnşallah bizlere de nasip etsin Peygamberimizin muhteremler sözlerini cennet dinlemeyi inşallah muhtemelen böyle. Yani ancak o önümüzde ümit. Ümit muhtemelen böyle. Ümit böyle yani. Yani de inşallah Peygamberimizin sözlerini hadi dinlemek böyle. Cennetten asması abi inşallah muhteremler. Yani cennetten tatlı muhterem böyle. Tatlı muhterem böyle. Yani dünyada bile mesela şimdi bir yerde bir ziyafet olsun. Yeme işim böyle gayet güzel en güzel şey olsun böyle. Bir Allah dostu olsa bir evli olsa muhterem böyle. İşte bir abi sohbet ederse çok tatlı gelir muhterem böyle. Yani ağaçta gider muhterem insan böyle. Ağaçta gider insan böyle. O ruhsal manevi fiiz muhtemelen böyle böyle. Bu şekilde. İşte buna tatmaya çalışmak lazım muhtemelen böyle. Lazım böyle. Namazdan bir şey almaya gerekiyor namazdan muhtemelen böyle. Yavaş kılmak gerekiyor, güzel kılmak gerekiyor böyle. İmam Şarbi Hazretleri kitaba bakınca muhtemelen böyle bakarken böyle bir tarafını kapatıyormuş bir şeyleri böyle. İkisini böyle görmeyeyim diye muhtemelen böyle. Bir bakıyor sayfaya, okumuyorum böyle. Tamam, onu aldım muhtemelen böyle. Bir unutmamak üzere böyle. Kapıyor, ondan sonra öbür tarafa bakıyor. Onu da alıyor bu şekilde. Yine de kendi biraz şey görüyor böyle muhtemelen de. Hafızasını. Yani biraz daha kuvvetli olsa böyle. Yani aklım kaldı ben. Yani bir sayfaya, bir de o günkü el yazısı okumak zor muhtemelen böyle. Yani matbu değil. Şimdi matbu olsa artık kolay okunur değil mi? Mesela böyle. Matbu yok yani böyle. Ben mesela not alamıyorum el yazımı. Kine yazımı okuyamıyorum orada muhtemelen. Acele de böyle. El yazımı muhtemelen böyle. Sonra kağıt, adi bir kağıt. Kamış kalem. Onu bir boyalı suya batırıyor. Tabii dağılıyor cevabında. Bozuyor şey yapıyor. Onu okumak da mesela muhtemelen böyle. Yani okumak da mesela ondan böylece. O gün şartları bilmesek anlamayız mı sevmesin böyle. Bak bir sene kapatıyor bir daha bakıyor böylece. Hemen tamam. olduğu gibi yazı da anlamda olmuyor böyle. Gidiyor bir muhterem zata gidiyor. Bana da dua eder misin? Neden? Hafızan biraz daha kuvvetlense diyor. Az bunu göre böyle. Ne diyor buna muhterem? Dua etmiyor da haramdan daha sakın gözünü diyor muhterem bak böyle. Haramdan gözünü daha sakın. Neler vardı muhtemelen böyle? Haramdan daha sakın haramdan muhtemelen böyle ya. Rabbim seyyidi kula sevindir inşallah muhtemelen. Rabbim peygamberi komşularını cennete inşallah. Hepiniz inşallah. Lillahi Teala Fatiha.